dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 28 października, godzina 8 już wybiła. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jacek Karnowski, świadkiem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za godzinę początek przesłuchania. Wyjaśnień w sprawie wyborów w Gruzji chce Unia Europejska. Chodzi o doniesienia o nieprawidłowościach. A nawet 3000 zł mandatu. Policja może ukarać kierowcę za źle ustawione światła. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłucha byłego prezydenta Sopotu, obecnego wiceministra funduszy Jacka Karnowskiego. Polityk był jedną z inwigilowanych osób. Początek posiedzenia za godzinę. Jacek Karnowski to kolejny po europośle Krzysztofie Brejzie świadek komisji, którego telefon padł ofiarą Pegasusa i tu podobnie, mimo inwigilacji, nigdy nie otrzymał żadnych zarzutów. Według zapewnień poprzedniego rządu oprogramowanie miało być wykorzystywane wobec zorganizowanych grup przestępczych i terrorystów. Jacek Karnowski mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24 w kwietniu tego roku, że w jego ocenie inwigilacja miała związek z działalnością opozycyjną. Pewnie ten podsłuch był z jednego powodu, że współtworzyłem z Zygmuntem Frankiewiczem, senatorem z Gliwic, pakt senacki, że współpracowałem z Krzysztofem Brejzą w ramach sztabu Koalicji Obywatelskiej przy wyborach. W sumie od 2017 do 2022 roku służby w Polsce inwigilowały przy użyciu Pegasusa 578 osób. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W tym tygodniu partia Razem złoży w Sejmie wniosek o utworzenie koła poselskiego. Kongres ugrupowania zdecydował o wyjściu z klubu Lewicy. Razem nie zgadza się z polityką rządu Donalda Tuska. Chodzi o brak odpowiedniego finansowania w przyszłorocznym budżecie służby zdrowia, mieszkalnictwa społecznego i nauki. To dla nas kluczowe sprawy, mówi rzecznik Mateusz Marta. To były sprawy kluczowe dla naszych wyborców i z perspektywy ich życia, chociażby młodych osób, które dziś nie mogą pozwolić sobie na dostępne mieszkania w miastach. To są głosy pacjentów, kierownictw szpitali, lekarzy, pielęgniarek, którzy dziś donoszą nam o zamykanych, kolejnych zamykanych oddziałach szpitalnych, tak jak to ma miejsce na przykład w Żywcu. To są też głosy środowiska nauki. Rozejście się z partią Razem było naturalne od pewnego czasu, mówił rano w Polskim Radiu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Myślę, że ciężko by było być z partią w klubie parlamentarnym, która cały czas mówi, że coś za mało albo coś nie tak robiliśmy. Podjęli swoją decyzję, ale w mojej ocenie ta decyzja jest irracjonalna, bo opowiadanie o tym, że dzisiaj będą w opozycji mogli więcej załatwić, to ja już byłem w opozycji i wiem, że w opozycji nie da się nic załatwić. W czwartek partię Razem opuściło 5 parlamentarzystek, w tym wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zasilą jej szeregów. Unia Europejska wzywa władze Gruzji do wyjaśnienia zarzutów dotyczących nieprawidłowości przy wyborach parlamentarnych. Międzynarodowi obserwatorzy informowani o zastraszaniu, wywieraniu presji na wyborców, a także o przedwyborczej kampanii nienawiści, represji wobec opozycji i niezależnych mediów. Według Centralnej Komisji Wyborczej wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja i prozachodnia prezydent twierdzą, że wyniki to fałszerstwo i wzywają do protestów. Doniesienia o naciskach, o śledzeniu wyborców w dniu głosowania wzbudziły obawy o ich zdolność do oddania głosu bez obaw przed odwetem, podkreślił szef unijnej dyplomacji w opublikowanym oświadczeniu. Josep Borrell napisał też o nierównych szansach w kampanii i zastrzeżeniach dotyczących zmian w prawie, które mogły wpłynąć na proces wyborczy. Wezwał do szybkiego, przejrzystego i niezależnego zbadania wszelkich nieprawidłowości. Podobne wezwanie opublikował na portalu X przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel poinformował też, że zdecydował o wpisaniu sytuacji w Gruzji do programu nieformalnego unijnego szczytu. Przywódcy 27 mają omówić na nim dalsze kroki w relacjach z Gruzją. Szczyt odbędzie się 8 listopada w Budapeszcie, bo Węgry w tym półroczu sprawują przewodnictwo w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 60% Polaków między 18 a 24 rokiem życia doświadczyło hejtu. Wśród młodszych osób prawdopodobnie jeszcze więcej. Akcja uczniowska organizuje po południu w Sejmie konferencję hashtag Zatrzymaj Hejt. Chcemy zmian, by osoby hejtujące nie czuły się bezkarne, mówi założyciel i przewodniczący akcji Paweł Mrozak. Użytkownik może założyć sobie konto na podstawie tylko i wyłącznie maila i może hejtować bezkarnie. Czasem nie da się dojść do tego, kto takie komentarze pisze. Chcemy właśnie, żeby każda osoba, która pisze taki komentarz, wiedziała, że nie jest anonimowa. A jeśli taka osoba stosuje mowę nienawiści, to powinny być wyciągane z tego powodu konsekwencje. Jeśli jest plan, by podpisać sojusz przeciwko mowie nienawiści, który ma służyć zjednoczeniu sił w walce z hejtem. Za źle ustawione światła w samochodzie można zapłacić karę, nawet 3000 zł. Policjanci zachęcają, by przed zimowym sezonem sprawdzić światła, bo ich prawidłowe ustawienie jest istotne dla społeczeństwa. Bezpieczeństwo to widoczność między innymi, czyli kiedy te światła są prawidłowo ustawione i są sprawne technicznie, pozwalają kierowcy zdecydowanie wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze, a tą przeszkodą, a szczególnie w tym okresie chociażby świąt, to piesi, którzy czasami popełniają również błędy. Mówił Robert Opas z Komendy Stołecznej Policji. 16 i 23 listopada oraz 7 grudnia można za darmo sprawdzić ustawienie świateł w stacjach kontroli pojazdów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Umówmy się, sport też jest ważny dla społeczeństwa. Krzysztof Łoniewski teraz o sporcie właśnie. Ale ten sport w kontekście uprawiania go, to jest ważne. Najważniejszy. Jeżeli chodzi o spojrzenie na całe społeczeństwo. Jeżeli chodzi o kibicowanie, to też jest ważne, bo daje przyjemność, a piłkarski mistrz Polski już jakiś czas temu odzyskał rezon. Jagiellonia w Białymstoku 3-1 wypunktowała Koronę Kielce. Trener gości Jacek Zieliński po meczu był jednak daleki od rozpaczy. W sumie zagraliśmy niezłe spotkanie, naprawdę niezłe spotkanie i po bramce strzelonej przez Adriana liczyłem się, że my podniesiemy Jagiellonii puszeczkę jeszcze wysoko, że powalczymy o pełną pulę. No niestety ta bramka, którą dostaliśmy na 1-2, to jest kuriozum. 30 sekund po zdobyciu bramki dostajemy gonga i skończyło się jak się skończyło. Hiszpan, o którym wspomniał trener Zieliński, to Adrian, o którym wspomniał Jacek Zieliński, to Hiszpan Adrian Dalmau. Kontynuujemy wątek PKO Ekstraklasy w serwisie. Legia w Warszawie 4-1 pokonała GKS Katowice, wygrywając trzeci mecz z rzędu. Górnik Zabrze zwyciężył po raz drugi z kolei, 2-0 w Łodzi poradził sobie z Widzewem. Było to jedno z najlepszych naszych spotkań. Nie ukrywam, że z boku patrzyło się na to z przyjemnością, bo nie było jakichś tam głupich strat, nie było prowokowania przeciwnika, żeby właśnie podwoił pressing albo potroił. Byśmy tak grali dalej. Trenera Górnika Jana Urbana zawsze słucha się z przyjemnością. Wczoraj kopali jeszcze w Mielcu, Stal po 2 zremisowała z Zagłębiem Lubin, tak jak Arsenal z Liverpoolem w hicie Premier League. Chelsea 2-1 pokonała Newcastle, w takim samym stosunku West Ham opędzlował Manchester United. We Włoszech 8 goli w klasyku na San Siro. Inter po 4 zremisował z Juventusem. Dwie bramki, obydwie z rzutów karnych dla Nerazzurrich zdobył Piotr Zieliński. To premierowe trafienia Ziela w trykocie Interu. Sergio Perez z Ferrari już wygrywał Formułę 1 i to nie raz. Kolejne zwycięstwo zanotował w Grand Prix Meksyku. Za nim linię mety minęli Lando Norris z McLarena i inny z kierowców Ferrari Charles Leclerc. Dopiero 6 był lider klasyfikacji generalnej i obrońca tytułu Max Verstappen z Red Bulla. Jeszcze siatkówka w serwisie. W Tauron Lidze Pań jedno spotkanie. Radomka przegrała przed własną publicznością 2-0 z Budowlanymi Łódź. Swoją drogą nazwy klubów z Radomia nie budzą wątpliwości w kwestii miasta, jakie reprezentują. W Plus Lidze Siatkarzy 3 spotkania. AZS Olsztyn 0-3 uległa Sekoresowi Rzeszów. Taref Gdańsk 3-2 pokonał Wartę Zawiercie. A Norwid Częstochowa 3-1 GKS Katowice. Sześć stopni w Trójmieście, 13 w Przemyślu, poza tym na ogół od 7 do 10. Tak prezentują się temperatury o poranku. Nie najgorzej, prawda? Kalesony mogą zostać w szafie. Tym bardziej, że po południu będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14 w centrum, do nawet 19 na Dolnym Śląsku. W mieście ilu noblistów? Przypomnij, Krzysiu? Mówisz o Wrocławiu? Tak. 11 noblistów. Będzie pochmurno, za to dzisiaj miejscami może delikatnie popadać. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali i będzie rosnąć. A mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. W Dniu Miłośników Pluszaków w Trójce historie państwa, 2 dwójki i 7 trójek. Ktoś parę lat temu zostawił przy śmietniku małego, różowego, bardzo sympatycznego hipopotama, tak z 20 centymetrów. Padało, przytuliłem człowieka, pojechał ze mną na cmentarz, potem jeździł trochę ze mną na rowerze po Warszawie, w końcu trafił w jakieś małe dziecięce rączki gdzieś na Mazury, tam bardziej bagnista kraina, przytulniejsza dla hipopotamów. Na pewno. No i ważna sprawa jeszcze, te wyjątkowe imiona pluszaków. Miałem 2 misie w młodości, a mam już prawie 60 lat. Jeden na imię miał Siedlonek i gdzieś zaginął, a drugi na imię miał Szelek i jest do dzisiaj w domu. Przypomniała mi się taka śmieszna powiedzonka moich dzieci, które teraz już są specjalistami, ale syn kiedyś na lalkę siostry mówił, bratek, natomiast na drugą lalkę mówili obydwoje dzidzia bidzia i do tej pory nie wiem, o co im chodziło. Pytanie, czy to musi mieć sens i czy musimy wiedzieć, o co dzieciom chodzi przy wyborze tych imion. Na pewno musimy wiedzieć, o co chodzi, jeśli złym udziałem rosyjskich szpiegów w polskiej przestrzeni publicznej. Odpowiedzi na te pytania już za kilka minut w Trójce. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, they come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is I need the deep end, keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair, we're not somewhere misbehaving for days, great escape, lost track of time and space, she's a silver lining, climbing on my desire, and I go crazy cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I come all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Arctic Monkeys w Trójce i Are You Mine? To prawie jak A.A. Milne, skoro przy pluszakach jesteśmy. Ale teraz już czas na politykę, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Koski, dziennikarz, publicysta, autor książek, który wydał właśnie książkę Szpiedzy Putina, jak ludzie Kremla opanowują Polskę. Witam cię. Dzień dobry, witam państwa. Czy wiemy, jak duże są wpływy rosyjskie w Polsce? Czy to jest zupełnie niezbadana jeszcze rzecz? Wiemy, że są duże, ale jak duże nie wiemy. A nie wiemy dlatego, że przez ostatnie 8 lat, czy precyzyjniej przez lata rządów PiS, właściwie te rosyjskie wpływy w ogóle nie były badane. Znaczy to była rzecz odłożona na półkę. W tym sensie, że oczywiście służby działały, służby monitorowały, ale nie było żadnych istotnych realizacji. I oczywiście niektórzy się mogą oburzyć i wypowiedzieć kilka nazwisk, tylko że te nazwiska, które padają, Tomasza L. Zresztą bardzo ciekawa historia ze współpracownikiem komisji likwidacyjnej nadzorowanej przez Antoniego Macierewicza. No, to są ludzie, którzy byli wskazywani przez naszych sojuszników jakby palcem do zatrzymania. Ale w swojej książce opisujesz takie sytuacje, jak na przykład kontakty Jarosława Kaczyńskiego z Rosjaninem Wazinem, którego Kaczyński w swojej książce nazywa Łasinem, które sięgają lat 90. Ale też opisuję w mojej książce, jeśli idziemy tym tropem, jakby ścieżkę degradacji polskich służb kontrwywiadowczych. Znaczy doszło do takiej sytuacji jeszcze przed rządami PiS, o czym też piszę, gdzie politycy wykupili jakby sobie immunitet na nietykalność w stosunku do kontrwywiadu. Kontrwywiad mógł co najwyżej rozpoznawać, a nie mógł wchodzić w sprawy polityczne. I taką standardową. Służby się bały. Służby się bały polityków? Tak, służby się bały. Służby się bały rozpracowywać polityków i ich związki. Bo badać może się nie bały, ale te dokumenty jakoś nigdy, jeśli powstały, to nie doczekały się realizacji. Takim sztandarowym przykładem tego typu sytuacji było to, co się działo na krakowskim Przedmieściu. Ja tę sytuację dobrze zbadałem. Opublikowałem w książce Katastrofa Posmoleńska i tam służby działały, weszły służby, rozpoznały, kim są ci te prorosyjskie środowiska, które podgrzały ten kocioł nienawiści. Które po katastrofie smoleńskiej postawiły krzyż i promowały te, przed Macierewiczem jeszcze, te teorie smoleńskie, ale na tym się skończyło, bo głębiej nie wolno było wchodzić służbom. A co to byli za ludzie? No to byli ludzie związani z radykalną prawicą nacjonalistyczną, odwołującą się między innymi do dziedzictwa Romana Dmowskiego. Kanapowe partie, ruchy, które no wprost wielbiły Putina i chwaliły jego politykę, chociażby działania w Ukrainie. I to oni jako pierwsi rozkręcali właśnie tę histerię smoleńską. I ty tych też ludzi w swojej książce wcześniejszej wymieniłeś z imienia i nazwiska. Tak. Co służby zrobiły z tymi informacjami? Nic. Bo? Tak samo jak nic nie zrobiły za poprzedniej władzy z informacjami o nowych wątkach w aferze podsłuchowej. I tak można mnożyć. Znaczy żaden z tych skandali nie został wyjaśniony. Przecież to, co opisuję w sprawie głośnego, pamiętnego wdarcia, włamania się do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. No przecież nie tylko na polecenie służby. Antoniego Macierewicza i pod kierunkiem jego najbliższy współpracownik, szef gabinetu Bartłomiej Misiewicz. Tak, i też nic nie zrobiono. No, oficjalnie dlatego, żeby wsadzić tam swoich ludzi, bo ci, którzy tam byli, to ludzie poprzedniej władzy, którzy no, ukrywali rzekomo jakieś dokumenty. Tylko do dzisiaj nie wiadomo, jakie dokumenty ukrywali. Z tego, co wiem, to była po prostu zasłona dymna. Tam nie było żadnych tajnych dokumentów wyniesionych rzekomo z siedziby Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Za to szukano, na to wszystko, wiele na to wskazuje, dokumentów związanych ze słynną tłumaczką Iriną Obuchową, która na polecenie Macierewicza w 2006 roku tłumaczyła raport z likwidacji w WSI, który to raport wypłynął w języku rosyjskim na serwerach rosyjskich, był publikowany w Moskwie. Zanim jeszcze ukazał się w Polsce. Zanim jeszcze ukazał się w Polsce. I mamy sytuację taką, że wszystkie te sprawy gdzieś się rozmywają. Odpowiedzialność Macierewicza rozmyta. Prokuratura odpuściła. Ale teraz mamy raport Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczący pod komisję Antoniego Macierewicza. 41 zawiadomień do prokuratury, w tym 24 na samego Macierewicza, który był szefem tej podkomisji. 81 milionów złotych wydane na badanie z teorii zamachu smoleńskiego, którego nikt nie udowodnił. I w tym raporcie jest napisane wprost, że Antoni Macierewicz spotykał się z panem Glaskowem, Rosjaninem, który przyjechał do niego z danymi, które dał mu na pendrive'ie, nie poinformował o tym służb. Pytanie jest takie, czy Antoni Macierewicz jest agentem wpływu rosyjskiego, czy Antoni Macierewicz jest ruskim agentem? Ale odpowiedź na to pytanie jest drugorzędna. Ważne, że Antoni Macierewicz działa tak, jakby był niebezpiecznym, groźnym rosyjskim agentem, rozbijając struktury państwa. Właściwie ten raport pokazuje moim zdaniem cel Antoniego Macierewicza, wywołanie wojny domowej. Bo to nie chodzi tylko o podział. społeczeństwa. Nie chodzi tylko o cele polityczne. Nie chodzi też tylko może o działania, które miały przekazać jakieś tajne dokumenty. Ale chodzi o przede wszystkim o wywołanie wojny domowej. O to, żebyśmy my Polacy jedni drugim skoczyli sobie do gardeł. I tak się udało. Dużej, tak, w dużej części mu się to udało. I to jest miara jakby klęski państwa, ale i to, co jest najbardziej druzgocące, co wypływa z tego raportu. To jest naprawdę przerażające, bo to jest jak opis specjalnej operacji, wykonania operacji specjalnej mającej na celu rozwalić państwo polskie. Dlaczego szef MON, ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak nie reagował na to, że Macierewicz spotyka się z podejrzanymi osobami, Rosjaninami i służby o tym nic nie wiedzą, a Błaszczak o tym wiedział? Trudno znaleźć inne wytłumaczenie niż to, że Macierewicz cały czas działał pod parasolem Jarosława Kaczyńskiego i wszystko co robił, robił pod tym parasolem. Częściowo oczywiście on sam sobie tą pozycję zbudował. A dlaczego Jarosław Kaczyński na to pozwolił? Bo mu się to opłacało. Ale w świetle tych politycznie mu się opłacało. Poza tym Macierewicz w pewnym momencie no już wymknął się spod kontroli. Zbudował sobie taką pozycję, że trudno było elektoratowi wytłumaczyć, no nie wiem, zdejmujemy Macierewicza z kierowania pod komisją, bo tam jest bałagan. I tam, wszystko, tam się nic nie zgadza. Ale czy te wpływy rosyjskie są tylko po stronie poprzedniej ekipy rządzącej? Nie. A gdzie jeszcze? Wszędzie. W większym lub mniejszym stopniu są wszędzie. Znaczy ja je odczuwam w sposób taki najbardziej dojmujący, ponieważ, zresztą nie kryję się z tym, otrzymałem pogróżki od ludzi, których opisywałem, opisuję też w książce i chociaż ich opisuję od dłuższego czasu, to ja nie czuję, żeby na przykład nasze służby robiły coś, co zapewniałoby mi bezpieczeństwo. Prokuratura jakiego rodzaju reaguje. To były pogróżki? No, albo przestaniesz się zajmować tematem, albo cię załatwimy. Więc jeśli mamy taką sytuację w ale Polsce, że dziennikarz śledczy czy publicysta wykonując swoją pracę jest poddawany, ja mógłbym tutaj do wieczora opisywać jakim naciskom, ale jakim drogą defamacji kierował? Został. No nie do końca mogę o tym mówić, ponieważ sprawa jest w prokuraturze, ale krótko mówiąc ludzie o bliskich związkach i dawno udokumentowanych związkach z Rosją. Środowiska biznesowe, które opisujesz? Polityczno-biznesowe, z wpływami w mediach, z wpływami w środowiskach politycznych, prawniczych też. Ale często osoby, które są sceptyczne wobec tych teorii, które ty opisujesz od lat i Tomek Piątek mówią, że to są jakieś powiązania, że to jest wszystko przesada, że to histeria. Czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę nawet wynik ostatnich wyborów w Gruzji, to, że opozycja protestuje, że wybory w Gruzji to była tak naprawdę specjalna operacja rosyjskich służb, czy tak bardzo nie ma kontroli nad tym, nad tą infiltracją służb rosyjskich w państwach Unii Europejskiej, w państwach Zachodu? W państwach Zachodu być może jest większa niż była w Polsce przez lata, szczególnie rządów PiS-u, ale odpowiadając na pierwszą część pytania powiem, w mojej książce, w moich książkach przedstawiam fakty. Ta książka na prawie 300 stronach Szpiedzy Putina jest wypełniona faktami. Tam nie ma snucia jakichś podejrzeń, rozwikływania jakichś nici, które rodzą się w mojej głowie. Tam są fakty. I ja chętnie podyskutuję oczywiście o tych faktach, ale tam nie ma nic z teorii spiskowych. Jedyne, co pochodzi ode mnie, to mój wniosek o tym, że celem Kaczyńskiego i PiS-u było sfinlandyzowanie Polski. Oczywiście w innej odsłonie niż to było w latach powojennych w Finlandii, ale oddarcie nas, odsunięcie nas od Zachodu i przyklejenie bliżej Wschodu. Ale ta finlandyzacja to miałoby być wyjście z NATO i stworzenie jakiejś takiej szarej strefy z Polski? Nie, stworzenie takiego państwa na wzór Turcji, takiego zawieszonego jedną nogą na wschodzie, jedną na zachodzie. Nie, nie wyjście z NATO, broń Boże, a nawet bardziej powiedziałbym schowanie się za plecami Amerykanów. Chodziło o to, żebyśmy wyszli spod kontroli Brukseli, jeśli chodzi chociażby o prawa człowieka, o rządy prawa, i tak dalej. I schowali się za plecami Amerykanów, najlepiej republikanów. Gdyby w sytuacji takiej, że no, władzom na Kremlu przyjdzie do głowy położyć na nas swoją niedźwiedzią łapę, to my uciekniemy po pomoc do wielkiego brata zza oceanu. Nie znajduję innego wytłumaczenia dla działań Jarosława Kaczyńskiego, jak takie, że źródła tych inspiracji tkwią w jego rozmowach z Anatolijem Wasinem trwającymi półtora roku. To, że on przejął właściwie najbardziej wpływowych współpracowników generała Michała Janiszewskiego, szarej eminencji w ekipie Jaruzelskiego, człowieka, który... Tak, słynna pani Rosją... Basia była, tak. Która była jego szefową sekretariatu. I nie tylko. To była właśnie sekretarka Janiszewskiego. Tak, i nie tylko, bo inne przypadki też opisuje. A Janiszewski był człowiekiem tak blisko związanym z Rosją i Rosjanami, jak tylko można sobie wyobrazić, co też opisuję w książce na podstawie dokumentów, do których udało mi się dotrzeć. Także oczywiście możemy wierzyć w przypadek, że to jest wszystko w przypadek, że to jest, że ci ludzie są, nie wiem, pożytecznymi idiotami, jak niektórzy mówią. No to zostawmy w takim razie siebie samych, państwo w takim błogim spokoju, że to się nie dzieje. Nie chcemy nikogo usypiać, ale chcę zapytać ciebie, bo musimy zmierzać do końca na antenie Radiowej Trójki. Czy ty wierzysz w to, że Antoni Macierewicz zostanie teraz rozliczony? Kiedy jest ten raport? Czy to nie jest za dużo tych doniesień, 24 doniesienia? Niektórzy mówią, że to będzie trwało latami badanie tego wszystkiego. Chcę wierzyć, bo nie wyobrażam sobie z jednej strony, żeby 41 zawiadomień plus, a w tym 20 ileś, tak, 24 na Macierewicza, no, gdzieś się rozmyły, żeby to wszystko poszło w umorzenie albo w uniewinnienie. Tak jak mówię, ten dokument jest druzgocący, ale z drugiej strony Macierewicz prowadzi swoją sabotażową robotę w Polsce od 91 roku. Nigdy nie spotkała go sprawiedliwość, nigdy nie stanął właściwie przed sądem, nigdy nie odpowiedział za swoje czyny, więc naprawdę muszę wspiąć się na wyżyny swojej dobrej woli, żeby wierzyć w to, że tym razem to się uda. A co musiałoby się stać, żeby to się udało? Musiałaby być determinacja po stronie prokuratury. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był na antenie Radiowej Trójki Grzegorz Rzeczkowski, autor książki Szpiedzy Putina, jak ludzie Kremla opanowują Polskę. Ja już jestem po lekturze, polecam, bardzo dużo informacji. Proszę z nami zostać, przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będę pytać Grzegorza o różne kwestie, które poruszyli internauci, a bardzo dużo pytań do Grzegorza spłynęło. Zapraszamy do reklamy. Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. RTV Euro AGD. Tylko do czwartku. Urodzinowe okazje na tysiące produktów. Suszarka Electrolux 9 kg. Pompa ciepła. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Tak cieszy Carrefour. Super deal. Pomarańcze Carrefour 50% taniej. 3,99 za kilogramowe opakowanie z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 30 października. Cena przed obniżką 7,99. Wiadomość od Toyoty. Do końca roku coraz bliżej, a od 1 stycznia ceny nowych samochodów mogą pójść w górę. Powodem są nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Dlatego nie ma co zwlekać. Czas na nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Jak jesień, to sezon na bieganie. Jak bieganie, to Allegro Your Season. Odkryj tysiące produktów w super niskich cenach na Allegro, w tym bieżnie treningowe z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL QLED 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3449 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Black Weeks w Media Expert. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 9. Sprawdzamy więc sytuację na drogach. Anna Hardej. Zaczynamy od drogi numer 15 i na Wrocław Gniewkowo. W miejscowości Wielowieś na 212 km samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i tutaj wprowadzono ruch naprzemienny. A całkowicie zablokowana jest droga numer 20 Kościerzyna-Żukowo w Babim Dole. Na 292 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, no i droga jest zamknięta. Policja jest na miejscu i kieruje ruchem. Jeśli chodzi o województwo pomorskie, to duży korek jest na drodze 91, to od miejscowości Różyny do węzła Gdańsk-Lipce w stronę Gdańska stoją kierowcy. W okolicach Warszawy też trzeba postać, na przykład korkuje się na wjeździe do stolicy siódemka w wypędach, a także trasa S2 zwalnia między węzłami Opacz i Warszawa Południe. Tutaj mamy korek w obu kierunkach. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. W studiu już Krzysztof Zyblewski. Wrocławski sąd rozpatrzy zażalenia obrońców i prokuratury w sprawie Janusza Palikota. Podejrzany oszustwa były poseł ma areszt warunkowy. Obrona chce zmniejszenia kwoty poręczenia majątkowego, która wynosi 1 000 000 zł. Kaucja powinna wpłynąć do 31 października. Zażalenie złożyła też prokuratura krajowa, która chce zmianę aresztu warunkowego na tymczasowy. Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów, nie przyznał się do winy, grozi mu do 20 lat więzienia. Dowódca irańskiej gwardii rewolucyjnej ostrzega Izrael przed konsekwencjami ataku na obiekty militarne w Iranie. Hussein Salami oświadczył, że izraelskie naloty nie osiągnęły zaplanowanych celów, co jego zdaniem świadczy o błędnej kalkulacji i bezradności. Ostrzegł też przed gorzkimi, niewyobrażalnymi konsekwencjami. Izrael zaatakował w sobotę irańskie obiekty wojskowe i zakłady produkujące rakiety. Zginęło co najmniej 4 irańskich żołnierzy. Za źle ustawione światła w samochodzie można zapłacić mandat w wysokości nawet 3000 zł. Policjanci zachęcają, by przed sezonem sprawdzić światła, bo ich prawidłowe ustawienie jest istotne dla bezpieczeństwa. Akcja to element kampanii Twoje światła, nasze bezpieczeństwo, w której policjanci zwracają też uwagę na noszenie odblasków. W światłach mijania pojazdu jadącego 50 km na godzinę jesteśmy widoczni z około 40-50 metrów z elementami odblaskowymi na kurtce. A jeżeli mówimy o takiej dużej kamizelce, to nawet 250 metrów, więc to sugeruje praktycznie 4 razy większą odległość. Mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Odblaski warto nosić nie tylko na ubraniu, ale także przypinać do roweru czy dziecięcego wózka. Pełny serwis Trójki o 9. A prognozę pogody zaczynamy od ważnych wieści od słuchacza. Mam prośbę, poinformujcie kierowców, poproście, żeby w południowej Wielkopolsce włączali normalne światło, a nie z automatu jakieś tylko takie świeczki, bo jest taka mgła, że nikogo nie widać na drodze i jest po prostu dramat. No, w ten sposób informujemy. Te mgły dają się we znaki o poranku. Po południu będzie dziś raczej pochmurno, a termometry pokażą od 11 stopni na Suwalszczyźnie przez 14 w centrum do nawet 19 na Dolnym Śląsku. A w Dniu Miłośników Pluszaków miłośniczki i miłośnicy ujawniają się w Trójce. 2 2 i 7 3.

20 minut do godziny 9. Zaczęlibyśmy mniejszą grę, ale wciąż pan Michał ze Szczecina czeka na rywala albo na rywalkę w tej mniejszej grze. No proszę nie oddawać walkowerem panu Michałowi wyboru piosenki na zakończenie porannej audycji. 2 2 i 7 3. Bardzo serdecznie zapraszamy do zabawy. W poniedziałkowy poranek można dobrze rozpocząć tydzień. A czekając, słuchamy. Morciba w Trójce. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Osiemnaście minut do 9:00, no to z małym poślizgiem zaczynamy. Mniejsza gra. Stanowisko numer 1 zajmuje dziś pan Michał ze Szczecina. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry. A stanowisko numer 2 pan Janek z Poniatowej z województwa lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłośnik motocykli, który już jakiś czas temu zwyciężył w jednym z wydań mniejszej gry. Czyli dziś pan Janek w roli mistrza, jak w awanturze o kasę, a pan Michał w roli zielonych, żółtych, niebieskich. Jaki pan kolor wybiera, panie Michale? Jaki kolor bierzemy? Niebieski. O, widzę, że jest wsparcie, słyszę, że jest wsparcie, także świetnie. To zaczynamy, panowie, zacznijmy od losowania. Panie Michale, pan się zgłosił jako pierwszy. Orzeł czy reszka? Reszka. I jest to reszka, więc pan wybiera, czy pan odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Pierwszy. Pierwszy. Pan Michał będzie jako pierwszy, pan Janek będzie odpowiadał jako drugi. Panie Michale, od razu nie przedłużając, przechodzimy do pierwszego pytania. Słynie z gór i z pięknego wybrzeża. Najbardziej znaną potrawą tego kraju jest haczapuri. W ten weekend odbyły się tam też wybory parlamentarne. O który kraj chodzi? Chodzi o Gruzję. Zdecydowanie tak. Chodzi o Gruzję, haczapuri i wybory wskazały jednoznacznie. Jest punkt dla pana Michała i teraz pan Janek. Panie Janku, w weekend gorąco było też politycznie w USA. Tam końcówka prezydenckiej kampanii wyborczej. Kandydatów tym razem podzieliło podejście do pewnego wolnego, stowarzyszonego państwa. Jeden z komików popierający Donalda Trumpa to terytorium obraził. Stolicą tego państwa jest San Juan. Słynną piosenkę z tym państwem w tytule wykonywał zespół Vaya con Dios. Chodzi o... Nie wiem. Aj, aj, aj, aj. Nie wiem. Ach, nie po odpowie pana. Próbowałem podpowiedzieć. Puerto Rico, Porto Rico, to odpowiedź na to pytanie. No nie wziąłem tego pod uwagę, przecież to w piosence było. A no właśnie, właśnie. Ajajajaj, ale odpowiedzi nie ma, więc jest 1-0 dla pana Michała i panie Michale. Bardzo szybko szansa na to, by zwyciężyć, bo może być 2-0 po kolejnym pytaniu i koniec mniejszej gry. Panie Michale, do najbardziej znanych przedstawicieli tego gatunku należą puchatek czy uszatek. Przyszły na świat jednocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech w 1903 roku. W przypadku amerykańskim historia zaczęła się od niedźwiadka na rękach prezydenta. Niedźwiadka nazywanego Teddy Bear. A który prezydent dał imię pluszowym misiom? O matko. Właśnie nazywany Teddym. Nazywany Teddym. Prezydent był nazywany Teddym. Tak. Czas nie leci, czas płynie, no dobrze, nie zaliczymy. Ronald Reagan. Niestety nie, ten Reagan trochę później, to był Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt na początku XXI wieku. No ale kolejność zdecydowała, panie Janku, że to odpowiadał pan Michał, ale teraz przed panem szansa, bardzo proszę, co się odwlecze być może. Dokładnie 35 lat temu, 18 października roku 89, i to może nie być dobrze pamiętane akurat, na zakończenie pewnego wywiadu w telewizyjnym dzienniku Komentarze padły słowa, proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Kto je wypowiedział? Janda? Niestety nie, to była Joanna Szczepkowska. To ona zasłynęła tymi słowami wypowiedzianymi właśnie w październiku, choć kojarzone są z czerwcem roku 89. No to takie rozstrzygnięcie oznacza, że zwycięża dziś pan Michał. I zespołowa radość, jak słyszymy. Panie Michale, wielkie gratulacje. Panie Janku, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziś jeden z mistrzów pokonany, a pan Michał może wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji. Być może także zespołowo, co to będzie? Proszę pana, poproszę synka, żeby podał tytuł i wykonawcę. Właśnie Król i Nosowska, tytuł można. O, znamy to. Ja, jedna z ulubionych państwa piosenek, także pojawiająca się na liście przebojów pierwsza trójka. Bardzo chętnie, tuż przed dziewiątą Błażej Król i Katarzyna Nosowska. Panie Michale, raz jeszcze gratuluję. Dziękujemy. I dziękujemy pięknie za udział w mniejszej grze, ale zanim Nosowska i Król, to na razie jeszcze Fontaine's DC. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You were my favorite for a long time. Searching for the faces. Say, yeah, to be gone, be gone, be gone. Fontaine's DC i od razu uśmiech na twarzy Maćka Jankowskiego, który dzień dobry się z państwem po dziewiątej. Ale mam jeszcze jeden pomysł na wywołanie uśmiechów w ten poniedziałek. Można na przykład spontanicznie dziś zakupić sympatii pluszowego misia na przykład. Albo można sympatię zabrać na koncert i tu już na przykład płacić nie trzeba. Mam dla państwa zaproszenia na dzisiejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert wyjątkowy. Polskie znaki, czyli polskie pieśni ludowe ratowane przed wyginięciem nowymi aranżacjami przez Radka Łukasiewicza, ale też kultowych, dosłownie Jarka Ważnego oraz Janusza Zdunka. Śpiewa z nimi między innymi Matylda Damięcka. I będzie można usłyszeć to dziś przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00, a jeśli mają państwo ochotę, naprawdę polecam. Naprawdę warto, zapewniam, to wystarczy zadzwonić. 2 2 7 3, Staszek Pyrzyna czeka na państwa z zaproszeniami. A tymczasem Nosowska i Król. Można od zwycięzcy mniejszej gry pana Michała, a w zasadzie to od jego syna. Na zakończenie naszego poradnego spotkania, zakończenie muzyczne. Jak dojrzały wrzód, cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża, tej ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom, chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogom, zaufam dziś nogom. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Chcę